Раздзел 25. Бог наш агонь, які паядае. Не давайте святыні псам. Матей, глава 7, старонка 6. Апошняга з пяцёх даўно прывязалі да слупа. Камісарый даўно ўжо кінуў змрочныя словы в отпусту. Дык ідзі ж, грэшная душа, і хай злітуецца з цябе Бог. Палалі, цягнуліся да неба і рваліся ў яго 5 агнёў. Чацвёра на вогнішчах маўчалі. Сівы мужчына глядзеў на сонца, якое набліжалася да далягляду. Цяпер ён не баяўся аслепнуць. Гэтае сонца знікне, а другога ён не ўбачыць. Хаця б памерці раней, каб яшчэ не знік цёплы Бог. Пан Коцкі дрыжэў усім целам і не мог стрымаць сваёй пакуты. Агонь ужо лізаў ягоныя ногі, хаваў яго вышэй каленяў. Буйныя, як боб, слёзы каціліся з халодных, галодных, жаласных вачэй. Баба звівалася ў агні, як дазвалялі ланцугі, але маўчала, і струменчыкі крыві сплывалі з закушанай губы. Мужчына забойца абвіснуў, можа, не трымалі ногі, а можа, хацеў хутчэй задыхнуцца, каб скончыліся пакуты. Але галава была ўзнята незалежна. Ён глядзеў у вочы суддзям, як дантаўскі фарыната, з пагардай да самога агню. Толькі гаспадар, нібы не верачы сабе, вадзіў вачыма ў розныя бакі, нават сюды, ў тое месца, дзе стаялі апосталы, часам нястерпна наносіла агнявой спякотай, што ж было тым. Клубілася, крутіла, раўло. Нібы ў залаціста-крывавых варонках стаялі 5 чалавек. Агністыя зыркія птушкі часам адрываліся ад свайго гнязда і ляцелі ў ружовы прысмерак. Хрыстос адчуваў, што часам, калі паваротіць ветрам полымя ў ягоны бок, у яго патрэскваюць валасы. І ўсё ж ён не адступаў. Божа, Божа мой, ратуй маленькіх, ратуй прыгнечаных, ратуй нават бадзях і махляроў, бо аднялі ў іх вартае жалю жытло і могуць адабраць нават дарагое адным ім жыццё, калі не паклапоцяцца яны аб ім самі. Божа, ды кінь ты ў іх перуном, ды біце ж іх, людзі! Плюйце на іх, пінайце нагамі, куды ж гэта я трапіў, і ці варта нават распінацца з-за такіх малпаў? Ён адчуваў, што вар'яцее, што змешвае сябе і іх, і тысячы іншых. У гэты час нешта прыглушана бухнула, нястерпна запахла смаленым і гноем. Схаваны агнём ледь не да шыі, забойца азваўся страшэнным крыкам. Пасля ён сціснуў зубы і амаль крычучы стаў мерна чытаць нешта падобнае на малітву. Адроце пекла, сыны Веліяла, нашчадкі д'ябла і сукі з манастыра, ісцінна кажу, сярод дзвяроў драпежных на першым месцы поп, на другім начальнік і толькі на трэцім тыгр. Галава ягоная пала. Жанчына ўжо абвісла, відаць, учадзіўшы. Сівы маўчаў. На твар Хрыста лепей было не глядзець. Па твары Фамы відаць было, што ён зусім адурэў. Вочы заплюшчаныя, кулакі сціснутыя. Пасля ён з надзеяй расплюшчыў вочы. Слупы былі на месцы. І тут раптам залямантаваў гаспадар. Дык я ж з руплівасці, я ж з дбайнасці. Няўжо і мне адплата? І табе сказаў Христос. Не агаворваў бы, каб верыў чыста. Гаспадар нібы толькі тут заўважыў яго і ўспомніў пра абяцанне: «Христос, ратуй мяне, ратуй мяне, Христос! Ісціна кажу табе, сёння ж уздадуць табе па жаданнях тваіх», — паўтарыў шкаляр. «Я ж чалавек!» Равуні не мог больш терпець гэтага. И он поглядел на Юрася и жахнулся. Вочы у шкаляра были безлитостные. «Успомню», — сказал Христос. «Свинья бачить зоры, только коли ей пнуть у рыла». Подбег собака, радостно поглядел на вогнище, понюхал, замотлял хвостом. «Христос», — сказал Фома, — «я зараз не вытрываю, я збыдлю, зараз заброшу на все четыре стану и куды?» — схапил его братчик. «Тебе нельга, ты человек». Фома видовочно вар'ятеў, вар'ятеў и апошні живы на вогнішчы шляхціц. И раптом ён, видать, знайшоў дзеля сябе нейкі выхад: «Пакуль не згасню прытомнасць, Божа, калі ты ёсць, намучы ўжо, то аддаю табе душу маю ў рай, то ў раі, а ў пекле, то ў пекле на ўсё твая воля. Толькі змясці ты нас разам, каб не клялі мы цябе. Адзіных, што дзеля мяне, а я дзеля іх, сябра майго, дачку, мяне, курачку, бялютку. Неправда гэта, што душа ў яе маленькая і небессмяротная, яна дзеля больш, чым многія. Курачку, не забудь». У наступны момант пан Коцкі перастаў быць. Роло крутіла, несла. Агонь разгараўся ўсё зырчэй, і страшна было думаць, чаму. Страшна і не варта. А ад сталоў манатонна бубніў і бубніў голас: «Святого апостола нашага Паўлы, да яўрэяў паслання». Христос адчуваў, што ён памірае, знікла сонца. «Яны загінуць, а ты застанешся», і ўсе абвячаюць, як рызы, знікла сонца. Бо як сам ён выцерпеў, так можа дапамагчы і тым, каго спакушаюць. Цемра стаяла ў вачах, таму што Бог наш ёсць агонь, які паядае, і рваўся ў неба агонь.